Νεμούλη. Λούι. Ξανά. Νεμούλη. Λούι. Ναι. Ναι. Μου. Ναι. Λούι. Ναι. Λούι. Ναι. Μούλη. Μπράβο. Ξανά. Ναι. Μούλης. Ναι. Ναι. Μούλη. Ναι. Μούλης. Λούι. Ναι. Μούλης. Λούι.